11 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Meer dan 100 landen, waaronder de VS en de EU-lidstaten, zeggen dat de Taliban hebben beloofd om mee te werken aan de evacuatie van buitenlanders en Afghanen met reispapieren. In een verklaring staat dat de landen erop rekenen dat de Taliban zich daaraan houden. Volgens de afspraak zouden de Taliban verzekeren dat de evacuees veilig en ordelijk Afghanistan kunnen verlaten. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis zijn de 13 militairen herdacht die donderdag omkwamen bij de aanslag op het vliegveld van Kabul. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie waren aanwezig. President Biden sprak met familieleden van de gesneuvelde militairen die tussen de 20 en 31 jaar oud waren. Naast de 13 Amerikaanse militairen kwamen ook zeker 170 Afghanen om bij de aanslag in Kabul. Eerder vandaag hebben de VS naar eigen zeggen een zelfmoordaanslag voorkomen. Bij een luchtaanval werden één of meer vermoedelijke terroristen uitgeschakeld die met explosieven onderweg zouden zijn naar het vliegveld van Kabul. Orkaan Ida is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Louisiana. 10.000 Amerikanen zijn er op de vlucht geslagen voor wat experts een extreem gevaarlijke orkaan noemen. Er worden windsnelheden verwacht van zeker 240 km per uur. Behalve schade aan huizen wordt ook rekening gehouden met stroomuitval en overstromingen. Ida vormt mogelijk een bedreiging voor New Orleans, de stad die in 2005 zeer zwaar werd getroffen door de orkaan Katrina. Jacques Rogge, de oud-voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, is overleden. Hij werd in 1989 voorzitter van het Belgisch Olympisch Comité en in 2001 werd hij dat bij het IOC. Rogge gold als onkreukbaar, bescheiden en pragmatisch. Daardoor was hij populair bij zowel bestuurders als sporters. Een van zijn belangrijkste wapenfeiten is zijn strijd tegen dopinggebruik. Na zijn afscheid in 2013 werd hij erepresident van het IOC. Jacques Rogge is 79 jaar geworden. Muzikant, zanger en producer Lee Scratch Perry is overleden. De Jamaicaan was al geruime tijd ziek. Perry werkte onder meer samen met Bob Marley en de Beastie Boys. In Jamaica was Lee Perry een grootheid. Zo werd hij onderscheiden met de Order of Distinction. De minister-president van Jamaica noemt zijn dood een groot verlies voor het land. Perry is 85 jaar geworden. Max Verstappen is uitgeroepen tot winnaar van de verkorte en uitgestelde Grand Prix van België. Omdat het de hele dag regende, was het zicht slecht. Daardoor kon de race niet doorgaan op het geplande tijdstip. Toen de race uren later wel van start ging, werd die na 3 rondjes alweer stilgelegd. Voor Verstappen was het zijn 16e zege in de Formule 1. Het weer, vannacht veel bewolking, maar ook opklaringen. Ook morgenochtend veel bewolking. Later op de dag meer ruimte voor de zon. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Wie is toch dat meisje op de nachtwacht? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Het is tijd voor een nieuwe toekomst. Vind jouw partner met mensen en relatie. Al 35 jaar succesvol in persoonlijke bemiddeling, matching en coaching. 3 van de 4 vinden nieuwe liefde binnen 1 jaar. Ga naar relatie.nl. Start met de introductie kunstgeschiedenis en ontvang 10% korting. Vrijeacademie.nl. Schrijf samen met mensen en relatie een nieuwe toekomst. Ga naar relatie.nl. Binnen 1 dag vloerverwarming in jouw huis, dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen 1 werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op mamira.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. De Zonnebloemauto huur je wanneer het jou uitkomt. Ook voor een weekendje weg of vakantie. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jongkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. En weer gaat een foto van een Afghaans meisje de wereld over. In 1984 was het meisje met de groene ogen, weet u nog? Nu huppelde een Belgisch-Afghaans meisje in een gele broek over een Belgisch vliegveld, op het nippertje ontsnapt uit Afghanistan. Zo ziet opluchting eruit. Goedenavond. Gaat het weer net zo erg worden in New Orleans als met de orkaan Katrina? Dat is onmogelijk, zegt mijn gast. Door het Nederlandse bedrijf Arcadis is de stad nu in ieder geval beter voorbereid. We gaan praten over het debat van de drie kandidaten in Duitsland. Ja, wie gaat Angela Merkel opvolgen? Het eerste debat, hoe brachten ze het ervan af? Een nieuwe stap in de zaak Boutersen en de Deventer-moordzaak. Bas Haan schreef er een boek over. En nu is op grond van dat boek weer een film gemaakt. En die ga ik met hem bespreken. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 29 augustus. 16 jaar nadat op dezelfde dag orkaan Katrina haar verwoestende pad naar New Orleans begon, kwam Ida aan land, ook een orkaan, met windsnelheden van 250 km per uur. Zoals deze presentator vertelt op een typisch Amerikaanse alarmerende toon. It looks like it is now going to be 155 miles per hour making landfall. En volgens CNN scheelde het niet veel of Ida was aan land gegaan als een orkaan van de zwaarste categorie. We are only 7 miles an hour off from being a category 5. 157 miles per hour is that category 5 threshold. De meeste bewoners zijn voor het geweld van de orkaan op de vlucht geslagen. We're not trying to be here for the disaster. So we ain't taking no chances, we're leaving. Yeah. Veel landen waren vertrokken en nu heeft ook de laatste Britse militair Kabul verlaten, zo meldt premier Johnson. All remaining soldiers, diplomats and civil servants have now left. En dat betekent dat de achterblijvers en de Afghanen meer en meer op zichzelf zijn aangewezen. Uit een BBC-reportage blijkt dat de Taliban minder vriendelijk zijn tegen de bevolking dan ze aanvankelijk zeiden. Zo wordt er geweld gebruikt. Every day I hear different stories from Taliban that they use violence against civilians. Ook lijfstraffen, zoals het afkappen van handen, worden niet geschuwd. I heard that a number of Talib, they have cut the hands of two people that they have stole something. De VS zegt met een luchtaanval één of meerdere zelfmoordterroristen te hebben gedood. In eigen land werd een waken gehouden voor de militairen die vorige week omkwamen bij de bomaanslag. De aanwezigen zijn vooral boos op Biden. I'm calling it a mistake of an evacuation plan, which makes me very angry. Op deze manier wegtrekken uit Afghanistan had nooit mogen gebeuren. Should it have happened? Never. Het geduld van de Formule 1-fans in het Belgische Spa is erg op de proef gesteld. Na 3 uur vertraging vanwege de regen ging de race dan eindelijk van start, om na enkele ronden weer te worden afgevlacht. Sorry dat we het niet spectaculairder kunnen maken dan het is. De Grand Prix van België wordt na een hele lange tijd gewonnen door Max Verstappen. Die hoefde daarvoor nauwelijks in actie te komen. Volgende week staat de race in Zandvoort op het programma. Mocht u nog een hotelkamer zoeken? De kamer is normaal €170, kost nu €500. Dus wij zijn 2,5 keer onze prijs gaan zitten. Duur, zegt u? Nou, daar denkt deze hoteleigenaar heel anders over. Daarvoor heb je een wereldevent in een onwijs leuk dorp, op loopafstand van het circuit. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En wat zou er morgen in de kranten staan? Michel Koenen heeft ze al ingekeken. Leaseplan, intro. introduceert als eerste Nederlands bedrijf vaccinatieplicht. Dat staat groot op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Wie naar kantoor wil, moet geprikt zijn. Al gaat het bedrijf dat niet actief controleren. Volgens juridisch dienstverlener DAS begeeft de leasemaatschappij zich op glad ijs, omdat iemand verplichten niet mag, ook als dit indirect gebeurt. Dwang en drang mag gewoon niet, zegt een jurist in de krant. Coronapatiënten zijn blijvertjes op de IC. Dat is inmiddels onontkoombaar, zeggen ziekenhuisbestuurders in Trouw. Ze willen daarom structureel meer bedden. Onder hen is ook Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Volgens Gommers moet er een groot landelijk herstelplan voor de IC worden opgetuigd. Bij een griepepidemie bijvoorbeeld dreigt een acuut probleem. Zo lagen er tijdens de griepgolf 4 jaar geleden op het hoogtepunt 350 patiënten op de IC. Het AD schrijft over een bijeenkomst voor Afghanistan-veteranen afgelopen middag in Doorn. Het ging over hun ervaringen, de huidige situatie in Afghanistan en de gevoelens die dat kan oproepen. Bezorgdheid, boosheid, verdriet, frustratie, machteloosheid, maar ook trots. Het liefst zou ik er meteen weer naartoe gaan, zegt een van de veteranen tegen de krant. Iedereen is het er ook wel over eens. We hebben daar echt wel verschil gemaakt, hoe klein dan ook. Zo hebben we scholen voor vrouwen gebouwd. En de Volkskrant heeft een uitgebreide reportage over de Salzburger Festspiele, het grootste klassieke muziekfestival ter wereld. Vorig jaar was de 100ste editie sober vanwege corona. Dit jaar werd daarom flink uitgepakt, schrijft de krant. Al komt er ook nog een andere groep toeristen naar Salzburg. Zij die voor The Sound of Music komen. Enkele scènes van de film die zijn erop genomen. Wat grappig is, zegt de Nederlandse vrijwilliger van het muziekfestival, omdat de meeste Oostenrijkers die film niet eens kennen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ze tilt me op en ramt me keihard onderuit. Het is als een schip en we zijn bij de kapitein. Ben je net een beetje leuk weg van de kade? Ben je weg, gaat het anker alweer uit. Ruzie soms om niets, soms om van alles. Zeg jij ja, dan zegt zij nee en andersom. Het is een nieuw schip en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind, gaat het roer meteen weer om. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder, van mijn moeder, dus van mij. Ik doe mijn best, maar ik weet nooit waar ik aan toe ben. Dit huis is schip en we staan samen op de brug. Van haar, ik haat haar, ze haat ook veel van mij. Maar kijk je net een beetje leuk uit over zee. En wat doe je, zie je de haven alweer terug. En dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze. En ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Mijn moeder dus van mij. CD van jou, CD van mij. CD van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder. Van mijn moeder dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Dus van mij. Toen hadden mensen nog cd's in het jaar 2000. Want dit nummer van Agda en de Munnik is uit 2000. De Kapitein, deel 2 heet het. U hoort het net al, inwoners van New Orleans zetten zich schrap omdat Aida daar ieder moment aan land kan komen. Het is precies 16 jaar geleden dat Katrina daar verschrikkelijke verwoestingen aanrichtte. Daar vielen toen 1800 doden bij. Lucas Waagmeester, wat zijn op dit moment de berichten uit het gebied? Berichten van stroomuitval voor zo'n 400.000 huizen op dit moment. Afgerukte daken en sommige plekken zijn al onder water gelopen. Maar het is echt nog niet te zeggen hoe desastreus dit allemaal gaat zijn. Hè. Er zijn nog geen berichten van mensen die echt in nood zijn en hulp nodig hebben. Maar het oog van de storm trekt op dit moment over de kustlijn van Louisiana. Dat betekent extreme windkracht, heel erg veel water in de komende uren. In deze eerste moment is natuurlijk vooral de wind heel gevaarlijk. Hè? Rondvliegende projectielen, echt een dodelijke kracht. En daarna, de komende nacht, dan gaat het vooral om water. Regen, heel veel regen. En ja, de stormvloed, het water uit de Golf van Mexico dat door deze storm wordt opgestuwd en delen van de kustlijn onder water kan gaan zetten. Daar gaan jullie natuurlijk zo meteen het ook nog wel meer over hebben, denk ik. Zeker. Want deze storm is in die zin is echt een test voor de nieuwe kustverdediging van Louisiana, die daar sinds Katrina in 2005 is aangelegd. Ja, daar ga ik zo meteen over praten met Piet Dirker van Arcadis. Weet jij hoe de mensen zich daar hebben voorbereid? Ja, in sommige steden en dorpen langs die kust daar zijn echt verplichte evacuaties geweest de afgelopen dag. Anderen hebben meer de klemmende oproep gekregen om te vertrekken. En het lijkt er wel op dat in cruciale delen ook van de stad New Orleans en ten westen van de stad, waar die storm op dit moment aan land komt, dat er heel weinig mensen zijn daar nog die deze storm thuis afwachten. Dit is natuurlijk een gebied dat nog altijd diep trauma heeft van die gigantische ramp 16 jaar geleden. Dus mensen weten echt wat dit kan betekenen. Hè? Die orkaan die raast nu over een gebied waar heel veel industrie ook zit. Chemische industrie, petrochemische industrie. Het is een arm gebied. Behalve die fabrieken staan daar ook heel veel slecht gebouwde huizen, trailerparks. Het is een gebied wat te maken ook heeft gehad al met een soort stapeling van dit soort natuurgeweld. Er zijn al heel veel stukken kustlijn daar weggeslagen door eerdere orkanen. Mangrovenbossen, moerasland. En dat bood in het verleden bescherming voor deze kustlijn. En die bescherming is op heel veel plekken echt weg. En dat maakt ook dat zo'n nieuwe orkaan, zo'n grote orkaan, toch ook echt wel voor extra waarschuwingen zorgt. Ja, dus mensen die zetten zich schrap voor een nieuwe grote ramp. Dat verwachten ze eigenlijk. Ja, en het gekke bij orkanen is natuurlijk, je weet het echt pas achteraf. Hè? Iedere orkaan is anders. En ja, dus van heel veel factoren hangt het af of we morgen wakker worden en een hele grote ramp hebben gezien, of dat het allemaal gebleven bij een paar afgerukte daken. De media roffelen hier vaak harder op de trommel dan misschien noodzakelijk is. Ja. Want kijkcijfers, autoriteiten doen dat ook, want die moeten mensen ervan overtuigen dat het echt serieus is en dat ze binnen moeten blijven. Dus de waarschuwingen zijn 9 van de 10 keer heftiger dan de uiteindelijke impact. Maar ja, dat gezegd, ik weet het niet. Nee. He, dus voor hetzelfde geld worden we inderdaad morgen wakker met een grote ramp. En heb ik dat allemaal niet gezegd van zojuist. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, Lucas Waagmeester. Ja, we praten dus door over New Orleans. Katrina had in 2005 orkaankracht 3. Aida heeft 4. Maar ondertussen, en Lucas Waagmeester die had het daar al over, is de stad wel veel beter voorbereid. Goedenavond, Pieter Dirken. Goedenavond. Ja, u bent directeur watermanagement van het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcadis. En vanaf 2005 intensief bezig om New Orleans beter te beschermen tegen dat water. U bent daar tientallen keren geweest, heeft beleid uitgedacht, u kent mensen. Ik kan me voorstellen dat de komende uren voor u uitermate spannend zijn. Ja, die worden heel erg spannend. Want dit wordt inderdaad de grote testcase voor het systeem. Er is al een keer eerder een test geweest. Die was ook al spannend in 2012. En dat was Hurricane Isaac. En het spannende daarvan was dat die langskwam op een moment dat het systeem eigenlijk net pas klaar was en eigenlijk nog niet eens helemaal klaar zelfs. En er waren een aantal tijdelijke voorzieningen die toen getroffen moesten worden. Ja. Dus dat was al spannend genoeg, maar dat was maar een hurricane categorie 1 of 2. Ja. En dit is natuurlijk wel even iets heel anders. Maar het systeem is er echt helemaal klaar voor. U mag zo meteen uitleggen hoe dat werkt. Ja. Eerst nog even dit. Ik begreep dat uw eigen huis ook is overstroomd in Maastricht. Ja, nog niet zo lang geleden zat ik in Nieuwsuur het verhaal over de overstromingen van Maas en Rijn te beschrijven. En inderdaad met de situatie dat mijn eigen huis zelfs onder water is gelopen. Toen dacht ik van nou, iemand die zo goed weet hoe het mis kan gaan, hoe kan die dan op zo'n plek gaan wonen? Nou, ik woon op 62 meter boven NAP. Dus moet u nagaan. En het water kwam toch heel verrassend via de afvoer van de douche kwam het omhoog vanuit de riolering vanaf de hoger gelegen heuvels. Dus het kan dus, je kunt hieruit leren dat het iedereen kan gebeuren. Ja, goed. En u even dat systeem waar u het over heeft. Hoe ziet dat eruit? Nou, we hebben eigenlijk met een groot aantal partijen, Nederlanders en Amerikanen, in opdracht van het Amerikaanse Rijkswaterstaat, het Army Corps of Engineers, hebben we eigenlijk een verdedigingsring om die hele stad ontworpen. Het is eigenlijk een bijna ringvormige bescherming helemaal rondom de stad. Die bestaat grotendeels uit dijken. Het bestaat ook voor een deel uit keerwanden, uit flat walls, betonnen muren. De Amerikanen erg graag bouwen. En dan houd je natuurlijk nog een aantal openingen over. En dat zijn de plekken waar het water de stad in en uit moet. New Orleans is natuurlijk een havenstad, deltastad, lopen rivieren doorheen, kanalen. Nou, om die wateren af te kunnen sluiten tijdelijk, net als in Nederland, staan daar stormvloedkeringen in. Die hebben we daar speciaal voor ontwikkeld. Een drietal hele grote stormvloedkeringen. Een enorm pompstation, het grootste pompstation ter wereld zelfs, om als alle keringen dicht zijn toch het regenwater weer naar buiten te kunnen pompen. Net als we dat trouwens ook in het Nederlands poldersysteem hebben, met boezemgemalen. Mm-hmm. En dan nog enkele tientallen andere kleinere en grotere keringjes en deuren en pompen en sluizen en noem maar op. Dus het is eigenlijk een mini-deltaplan in een grote cirkel om New Orleans heen. Ja, maar kennelijk hebben die mensen daar dan niet zoveel fiducie in, want ze ontvluchten de stad. Nou, dat valt wel mee. De hele precieze instructie van de gouverneur en ook van de burgemeester Latoya, die luidde dat er een mandatory evacuation was, dus verplichte evacuatie voor iedereen outside the levee system, dus voor iedereen buiten het dijkensysteem. Mm-hmm. Mensen binnen het dijkensysteem mogen vrijwillig vluchten als ze dat veiliger of comfortabeler of beter vinden. In praktijk is het zo dat er ook best wel een groot aantal mensen juist naar New Orleans toevlucht vanuit de omgeving. Okay. Want, omdat ze vertrouwen op uw systeem? Omdat ze er juist wel op vertrouwen. Buiten het systeem van New Orleans is het echt levensgevaarlijk nu. Ja. In de hele Mississippi Delta en langs de hele Louisiana kust. Daar zou ik nu niet graag willen rondlopen. Kijk, dat wil nog niet zeggen dat het in New Orleans totaal veilig is. Hè. Dus er zijn nog redenen genoeg om weg te gaan met de immense regenval die je niet tegenhoudt. Rondwaaiende stukken, elektriciteit die uitvalt. Nou, er gaat een hoop ellende over die stad heen komen. Alleen die vloedgolf, nou, daar durf ik mijn hand toch wel voor in het vuur te steken. Die vloedgolf die gaat er niet voor zorgen dat het systeem, net zoals in 2005, helemaal onderuit gaat en bezwijkt. En dan heb je echt een ramp. Nou, die ramp gaat niet gebeuren. Want mensen in New Orleans die weten wel dat dit allemaal gebeurt, dus neem ik aan. Ja, die hebben dat natuurlijk meegemaakt. Ja. En die hebben natuurlijk vaker meegemaakt dat deze streek door rampspoed wordt getroffen. Ja. Daarom kan ik me best voorstellen dat dat vertrouwen ook nog moet worden opgebouwd. Ja. En daarom hoop ik natuurlijk ook dat deze testcase gaat laten zien dat het systeem ook echt veilig is. Want dat zou voor de stad een enorme opluchting zijn. En ook de stad helpen om weer verder door te ontwikkelen hierna. Ja, wat zijn de zwakke plekken in uw systeem? De zwakke plek ligt op de allereerste plaats buiten de stad. New Orleans is prima beschermd met dat mooie systeem. Maar de stad ligt natuurlijk in een hele fragiele Mississippi-delta die erg aan erosie onderhevig is. Die delta wordt eigenlijk langzaam maar zeker door de zee opgeknabbeld. En er is te weinig sediment, te weinig zandafzettingen om die delta te laten groeien. En dat betekent dat die zee eigenlijk steeds dichter bij de stad komt. En we hebben nog steeds geen goede manier gevonden om dat tegen te houden. Dat is natuurlijk ook een kwestie van lange adem. Je moet letterlijk met de zandschep werken. En daar ben je tientallen jaren mee bezig. En daar is ook heel veel geld voor nodig. Dat betekent dat eigenlijk de zee steeds dichterbij komt, terwijl New Orleans tegelijkertijd zelf langzaam maar zeker aan het wegzakken is, omdat het hele zachte bodem is. En dan krijgen we er ook nog eens een keer klimaatverandering en de zeespiegelstijging bij. Dus ook al is dat systeem van ons prima ontworpen, alle andere randvoorwaarden eromheen maken het toch steeds moeilijker voor New Orleans. Ja, nou had Lucas Waagmeester het over mangrovenbossen die daar ooit waren. Die zijn daar allemaal weggehaald vanwege de industrie. En dat was dan eigenlijk een natuurlijke bescherming. Want je zou denken, moeten we niet naar een natuurlijkere vorm van bescherming toe? Ja, op de duur. de beste manier om een kust of een delta te beschermen. We doen dat in Nederland sinds een aantal jaren, een aantal decennia ook steeds meer. Denk maar aan de Markerwadden en denk maar aan de zandmotor. En ruimte aan voor de rivier. Ruimte voor de rivier, maar ook grote projecten langs de kust bij Katwijk, Noordwijk, Scheveningen, Petten. Ja, die methodologie die moet in Louisiana eigenlijk nog steeds goed van de grond komen. Er is heel veel kust kapot gemaakt, onder andere door de olie- en gaswinning. Denk ook nog eens een keer aan de olievervuilingen die daar zijn opgetreden. Met onder andere de bekende BP oil spill een aantal jaren geleden. Langzaam maar zeker is die kust heel erg slecht geworden. Ja. En nu moet eigenlijk dat proces weer worden omgekeerd. En dat is best wel moeilijk. Ja. Laatste vraag. Als u daar nou zo zit, zou u dan denken, nou, dat komt wel goed? Zou u gewoon blijven zitten in New Orleans? Of zou u toch weggaan? Nou, als ik ergens in de omgeving zat, zou ik beslist naar de stad gaan. Ja, dat wel. Als ik in de stad was, zou ik niet in het Lower Nines Wharf gaan zitten. Dat ligt 4 meter beneden zeeniveau. Maar ik zou in het Garden District of in het French Quarter gaan zitten. Dan zit je toch 1,5 meter boven zeeniveau. Ja. In die zin, laten we zeggen, better safe than sorry. Ook in Nederland geldt, we hebben een deltaplan met een bescherming van 1 keer in de 10.000 jaar. En dat is ontzettend veilig, maar toch kan het morgen gebeuren. Dus in die zin kun je ook voor New Orleans nooit garanties geven. Dank u wel, Piet Dirke, directeur watermanagement van Arcadis. Hij heeft zich de afgelopen tijd dus intensief bezig gehouden met het beschermen van New Orleans. Hartelijk dank. Diamond Studded Shoes, daar wandelden ze zo weg. Wij gaan het hebben over de 3 Duitse kanselierskandidaten die vanavond voor het eerst tegenover elkaar stonden in een tv-debat. Armin Laschet van CDU-CSU, Olaf Scholz van de SPD en Annalena Baerbock van de Groenen. Over 4 weken kiezen de Duitsers de opvolger van Merkel en deze 3 kandidaten staan in de peilingen behoorlijk dicht bij elkaar. Bij mij in de studio is Maya Verburg, historicus en Duitslandkenner. Hartelijk welkom, verbonden aan het Duitsland Instituut. Ja, Marja, je hebt gekeken naar het debat. Het was sowieso wel een bijzonder moment, begreep ik, in de Duitse politieke geschiedenis. Nou, tot nog toe heb je altijd televisiedebatten met twee kandidaten. Ja. En de afgelopen drie keer was dat Merkel met een SPD'er die haar uitdaagde en dan op haar stuk liep. Want tegen de tijd dat de tv-debatten waren, wisten we allemaal al dat Merkel ging winnen. Ja. En nu heb je dus drie mensen die zeggen dat ze kanselier willen worden. En dat zijn dus ook drie partijen die in de peilingen heel dicht bij elkaar liggen opeens. Ja. En het gaat ergens om. Tot een maand geleden stond de CDU-CSU duidelijk bovenaan. Dus iedereen ging ervan uit dat Laschet ging winnen. Maar nu opeens haalt de SPD en Scholz... Ja, en helemaal in het begin deed Annalena Baerbock het goed. Maar goed, die heeft... Dat was in april, ja. Maar dat is helemaal aan het begin. Ja. Nou ja, oké. Okay. We gaan even luisteren kort. Zo sloten de drie kandidaten het debat af. Met een oproep richting de kiezer. Eerst Laschet, daarna Baerbock en daarna Scholz. Stabiliteit und Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Und schützen wir unser Leben und unsere Freiheit durch echten Klimaschutz, bevor es zu spät ist. Respekt vor jedem und jeder. Respekt vor jedem Beruf, Respekt vor jeder Lebensleistung. Ja, dat klinkt heel, heel keurig en respectvol, hè? Van alle drie. Nou, wat zijn de min- en pluspunten? Laten we even heel kort langsgaan. Bijvoorbeeld, laten we beginnen bij Laschet, Armin Laschet van CDU-CSU. Nou, zijn voordeel is, hij is minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, een grote belangrijke deelstaat. Dat heeft hij de afgelopen 4 jaar best goed gedaan. Toen hij daar minister-president werd, was die deelstaat economisch slecht, ging er aan toe. Dat gaat nu een stuk beter. Het probleem van Laschet is dat hij eigenlijk een beetje onhandig is. Vorig jaar in de coronacrisis werd hij dan een beetje gezien als een twijfelaar of een wankelmoedig iemand. Of die dan weer dit zijn, dan weer dat. En hij heeft bij de overstromingen in juli eigenlijk een hele grote blunder gemaakt door de grote overstromingen ook in zijn deelstaat. De president van Duitsland, Steinmeier, die kwam daar naartoe. Die hield voor de camera's een verhaal waarin hij vertelde dat we allemaal rouwen om de slachtoffers. Mm-hmm. En je zag Laschet in de achtergrond grappen maken en lachen. En dat is hem echt door heel veel mensen kwalijk genomen. En daar heeft hij zelf ook meteen van gezegd, dit is heel stom, dit had ik nooit moeten doen, sorry. Maar nou ja, dat schijnt hem toch ook wel een grote dreun te hebben gegeven. Ja, en dan de jonge, betrekkelijk onervaren groene kandidaat Annalena Baerbock. Ze is pas 40. Ja. We zeiden net al, in april ging het heel goed met haar, maar daarna opeens niet meer. Nou ja, dus het nadeel van Baerbock is dat ze jong is en eigenlijk geen bestuurlijke ervaring heeft. In die zin, ze is nooit minister geweest en ook niet in een deelstaat een belangrijke positie gehad. Maar ze is voorzitter van de Groenen en eigenlijk... Toen zij kanselierskandidaat werd dit voorjaar, toen waren de CDU en de CSU met elkaar in een enorme clinch, ruzie aan het maken, elkaar de tent aan het uitvechten. Uiteindelijk is Laschet toen de kandidaat geworden, maar dat was niet zeker. En de Groenen deden dat heel harmonieus, netjes, helemaal geen glazer en gedonder in de partij. Dus op dat moment stond zij opeens in de peilingen bovenaan. En wat goed aan haar is, is dat zij is de kandidaat van de vernieuwing. Zo heeft ze zich vanavond ook gepresenteerd. Ze is iemand met heel veel detailkennis, dat heeft ze vanavond ook laten zien. Maar ze heeft de afgelopen maanden ook een aantal grote blunders begaan. Ze had haar cv een beetje opgepimpt. Er was een kwestie over dat plagiaat. Ze plagiaat zou hebben gepleegd. Dat ligt allemaal wat ingewikkelder. Ja. Maar in ieder geval, zij was eigenlijk een beetje weggezakt. En vanavond heeft ze laten zien dat ze nog steeds wel meedoet. Ja, en dan hebben we die enigszins saaie Olaf Scholz van de SPD. Ja, die moet je degelijk noemen. Je kunt hem saai noemen. Maar hij is degelijk. En dat vinden Duitsers heel prettig. Ja. En wat je Scholz vanavond hebt zien doen. Kijk, Scholz heeft een grote voordeel gehad dat die andere twee een aantal blunders maakten. Mm-hmm. En hij niet? Hij is vorig jaar werd hij kanselierskandidaat in zijn partij. En toen deed iedereen een beetje lacherig van die SPD die staat op 14%. Waarom denkt hij überhaupt dat hij kanselier kan worden? Maakt geen enkele kans. Maar de SPD, die toch ook bekend staat om een hoop gelazer en gedoe in elkaar de tent uitvechten, heeft sinds die tijd eigenlijk een heel stabiele koers gevaren. Ja. En hij is minister van Financiën en vice-kanselier. In die zin heeft hij het afgelopen jaar, zeker in het coronajaar, een betrouwbaar financiële crisisbeleid gevoerd. Geldt als betrouwbaar. En hij geldt eigenlijk, en dat maakt hem nu ook zo populair, als je aan mensen vraagt, wie heb je het liefst als kanselier? Zeggen ze Scholz, omdat hij zo op Merkel lijkt. Degelijk, stabiel, nuchter, pragmatisch. Nou ja, dat zien Duitsers eigenlijk. Ja, en wie maakte in het debat de beste indruk? Wordt er ook iets, zeggen ze dat ook, dit is de winnaar van het debat? Ja, normaal gesproken wel. Dat was nu een beetje na afloop van het debat van er is niet echt een winnaar. Er heeft ook niet echt iemand een blunder gemaakt. Er is een eerste peiling binnengekomen. Oh. Die zegt dat... er zijn twee vragen gesteld. De ene vraag is wie heeft het debat gewonnen? 36% van de ondervraagd en zegt Scholz. 30% zegt Baerbock en 25% zegt Laschet. Dat ligt ook weer niet heel ver uit elkaar. Een andere vraag die ze hebben gesteld is: wie vond je het sympathiekst? En daar staat Scholz bovenaan met 38%, Baerbock 37% en daar heeft Laschet maar 22%. En dat is wel. Kijk, Laschet moest vanavond laten zien dat hij nog steeds wel kanselierwaardig is. Maar die liet zich af en toe toch wel uit zijn tent lokken door Baerbock. Die lagen af en toe echt met elkaar in de clinch. Ja? En Scholz die heeft daar de hele tijd netjes naast gestaan. En die gaf keurig antwoord. Die liet zich niet uit zijn tent lokken. Nee. Ook zinnetjes als, dat zie je Scholz dan ook van... nou ja, Merkel en ik hebben vorig jaar dit en dat gedaan. Oh ja. Ik als minister van Financiën heb ervoor gezorgd dat, nou ja... En wie had het lastigste? Laschet dus, ja. Ja, maar dat was van tevoren ook al duidelijk, want die staat opeens in een achterstandspositie. En je ziet dat de CDU-CSU daar ook helemaal niet mee om kan gaan. Dat zijn ze helemaal niet gewend. Dat is echt al 15 jaar niet meer gebeurd, dat ze niet meer automatisch de grootste partij zijn. Dus die zitten... Ja, dus Laschet die zit in een soort dal naar beneden. En die moest vanavond laten zien dat hij... Dus hij moest en zijn tegenstanders aanvallen, maar toch ook weer niet te veel. En eigenlijk, maar het hangt dus heel erg van je verwachtingsmanagement af... wat je van die bijeenkomst... Ik zat van tevoren een beetje met samengeknepen billen... als je nou maar niet weer rare dingen gaat doen. Maar eigenlijk vond ik hem helemaal niet zo slecht. Zeker niet aan het begin. Op het eind werd hij wel fel en begon hij op Scholz in te hakken... dat ik dacht, nou, ik weet niet of dit nou heel goed is wat je nu doet. En Baerbock, die toch ook wel lastig heeft... want die heeft ook de afgelopen maanden ook heel veel kritiek gekregen. Maar die Nou, ik denk dat CDU-aanhangers haar nog steeds hartstikke irritant en vervelend vinden. Tuurlijk. Maar ze heeft duidelijk laten zien, ze heeft heel veel detailkennis. Soms was het iets te gedetailleerd. Ja. En, vooral natuurlijk op dat belangrijke klimaatthema. Ja, maar ook als het gaat om armoede of arbeid of belastingbeleid. Daar heeft ze toch, daar zat ze af en toe lastje de les te lezen. Ja, maar goed, niet zoveel gehakketak. We zien in Nederland, zien we tijdens zo'n debat vaak mensen op elkaar in hakketakken. Ik heb af en toe een stukje gezien. Ik dacht, nou, het blijft heel keurig en informatief. Ja, het is een heel inhoudelijk debat. Twee uur lang? Ja, bijna 2 uur lang inderdaad. Ja. En dus ook ruim de tijd voor de verschillende onderwerpen. Ja. Het ging over coronabeleid, Afghanistan, de EU. Nou ja, alle grote onderwerpen zijn aan bod gekomen. Maar dat is wel vaker zo bij Duitse debatten. Leeft het eigenlijk erg? Jij was deze zomer in Duitsland. Heb je dat? Ik mocht na een jaar eind. Ik ben een jaar niet. Ik ga normaal een paar keer per jaar naar Berlijn. Maar dat kon dus de hele tijd niet vanwege corona. Dus ik ben nu in augustus geweest. Ja. Ja, dat leeft heel erg. Vooral ook omdat er dus nu echt wat te kiezen valt. En ik heb van een aantal mensen waarvan ik dacht, jullie zijn richting Groene, die hoorde ik nu toch wel over de SPD. Dus het is ook wel het idee van we willen... Kijk, het verhaal is de hele tijd, Duitsers willen vernieuwing en ze willen klimaatbelangrijk. Ze willen geen continuïteit? Nou ja, dus ze willen ook vernieuwing en ze vinden klimaat ook belangrijk. Maar als het er op puntje bij paaltje komt, dat zie je dus nu... als je ziet hoe populair Scholz is, die dan wordt gezien als de nette Merkel-opvolger. Dan willen ze dus eigenlijk het liefst stabiliteit en veiligheid. Ja, en kan Merkel nog verschil maken door bijvoorbeeld met Laschet of voor Laschet nog een goed woordje te doen of op campagne te gaan? Merkel heeft vorige week een goed woordje gevoerd voor Laschet bij een partijcongres. Dus de begin van de verkiezingscampagne van de CDU. Ja. En heeft duidelijk gezegd dat hij toch echt wel de goede opvolger voor haar is. En ze gaat nog een keer meedoen aan een verkiezingsoptreden. Maar tot nog toe heeft dat niet veel zoden aan de zij gezet. En Merkel zegt zelf ook, ik doe niet meer mee. Nee. Ik hoor mijn opvolger niet voor de voeten te lopen. Nou, het is dus nog hartstikke spannend. Ja, zeker. Ja, het is pas over de maand. Oké, dankjewel. Marja Verburg, historicus en Duitslandkenner. Ging over de aanstaande Duitse verkiezingen. Dank je. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon on me, Jesus. You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. Fire and Rain was dit van James Taylor. De Surinaamse krijgsraad spreekt morgen het vonnis uit over de verzetzaak tegen de veroordeling van Boutersen tot 20 jaar cel. De oud-president en legerleider krijgt dan te horen of die straf blijft staan. Romeo Hoost is hier. Hartelijk welkom, Romeo. Je bent voorzitter van het comité Herdenking Slachtoffers Suriname en neef van Eddie Hoost, een van de slachtoffers. Via je oom ben je persoonlijk betrokken bij dit verhaal, dus dit is morgen een hele spannende dag. Zeer zeker, maar niet zo spannend, want dit wordt gewoon een bevestiging, neem ik aan, van de uitspraak van vrijdag 29 november 2019. Toen was deze zaak al behandeld, maar omdat Boutersen de moordenaar niet bij was, hij wil in hoger beroep gaan, en om in hoger beroep te gaan, moet je verzet plegen tegen de zaak. En dat heeft hij dus gedaan. Na deze uitspraak morgen kan hij dan in hoger beroep. Ja, en wat is zijn bezwaar tegen het vonnis? Hij heeft in eerste instantie was het een amnestiewet. Maar vanaf het Constitutioneel Hof afgelopen donderdag 22 juli heeft verklaard dat de amnestiewet niet geldig is, in strijd met allerlei wetten, ook in strijd met de eigen Surinaamse grondwet. Daarvoor zei hij, hij kan zich niets meer herinneren van wat die tijd is gebeurd. Zijn advocaat zei, mijn cliënt blijft de verklaring van 2014, 2016 en vandaag. Maar na de uitspraak van het Constitutioneel Hof kon hij zich plotseling van alles en nog wat herinneren. Ja. Heeft hij eigenlijk via die verzetzaak nog actief geprobeerd om dat vonnis te beïnvloeden? Ja, zeer zeker. Hij heeft het dus geprobeerd met te zeggen dat hij hij maakt gebruik van zijn zwijgrecht. Hij is toch nog komen praten de vorige keer, 30 juli. En morgen kan hij nog praten voordat de rechter uitspraak. Ja, dus morgen dan komt hij dus wel opdagen. De verzetzaak moet hij komen opdagen. Oké, dus dat gaat hij ook doen. Ja. Althans, hij kan altijd nog een paarse konijn uit zijn paarse hooghoed halen. Hij heeft namelijk 2 weken geleden de politie moest bij hem thuis komen in verband met vermeende wapendiefstal. Dat heeft hij afgezegd vanwege coronamelding. Hij kan morgen zeggen, ik kom niet, want ik heb jullie 2 weken geleden al gezegd, er is een coronamelding bij mij, misschien zei hij het zelf. Dus in oploop naar morgen ben ik bang dat hij dat gebruikt om weer niet te komen. Maar hij doet zijn eigen aan. Maar na 20 dagen ben je toch wel klaar met die dacht corona? Dacht ik ook, maar bij Boutersen kan alles. Je verwacht dus eigenlijk dat het vonnis wel hetzelfde zal blijven. Ja, ik kan me niet indenken dat een krijgsraad, dezelfde krijgsraad, een hogere of een lagere straf kan geven. Nee, nou ja, ik weet het niet. Ik ben geen jurist. Ik denk het niet. Nee. En hij gaat daar dus tegen in hoger beroep. Dat heeft zijn advocaat vorige keer al verklaard. Ja, en hoe lang gaat het dan weer duren voordat dat dan weer behandeld is? Als u nagaat. Mensen die denken van jongens, komt daar ooit een eind aan deze 40 zaak? 40 jaar bijna bezig. Ja, dat bedoel ik. 22. Maar als je nagaat dat in Nederland zelf hoger beroepszaken lang kunnen duren, laat staan Suriname met tekort aan rechters. Deskundigen hebben verklaard dat het binnen een jaar kan. Ja. Maakt het nog uit dat hij bij de vorige veroordeling president was en nu niet meer? Nee, deze rechters van de krijgsraad, 3 vrouwen, moet ik zeggen, met ballen, die zijn neutraal, gaan recht door alles heen. Dat zijn nu weer dezelfde rechters? Dat moet bij een verzetzaak. Oké, goed. En tot nu toe mocht hij zijn uitspraak afwachten in vrijheid. En Stel nou, hoe gaat dat dan morgen? Is er een kans dat hij morgen dan toch wordt gearresteerd? Nee, ik acht die kans heel klein. Want zouden ze willen arresteren, dan hadden ze dat al op vrijdag 29 november 2019 gedaan. Nadat hij uit China kwam, kon de rechter zeggen, nou, zodra hij zijn land in de boeien slaan. Maar het heeft geen zin. En we moeten het ook niet doen, anders gaat hij de martelaar uithangen. Ik denk dat de rechter speciaal geen directe in gevangenneming heeft gelast. Want men wist dat hij in hoger beroep zou gaan. Zij is voor dat hij morgen gevangenneming wordt gelast. In de boeien wordt geslagen. In de gevangenis wordt gebracht. En dan vraagt zijn advocaat hoger beroep aan. En in dit geval zou hij dan hoger beroep buiten kunnen afwachten. Dan komt hij overmorgen vriendelijk de gevangenis uitlopen. En de martelaar uithangt van, zien jullie wel, ze kunnen me niks doen. Ik ben gegaan, ik heb me aangemeld. Ze moeten me weer vrijlaten. Dat moeten we niet hebben. Je kent hem goed zo langzamerhand. Ik ken hem zo langzamerhand echt goed. Ja. Hoeveel steun is er nog voor hem in Suriname? Vrij gering. Nadat hij de verkiezingen heeft verloren vorig jaar. Vroeger, toen hij nog president was, bij de behandeling van zijn zaak, waar hij zelf niet aanwezig was, krioelde het van de mensen. Na het verlies van zijn verkiezingen komen er minder mensen, steeds minder mensen. Is er meer pers en meer politie. Ja. Schrijfster Astrid Roemer heeft zich onlangs nog positief over hem uitgesproken. Het zorgde voor veel commotie. Ze zou de prijs van de letteren krijgen. Nou, ze heeft hem gekregen of ze krijgt hem nog. Maar de uitreiking is dan wel afgelast. Wat vond je daar nou van? Als nabestaande van een van de slachten. Laat het duidelijk zijn. Vrijheid van meningsuiting is vrijheid van meningsuiting. Maar Nederland zal te klein zijn als hier iemand nu nog zegt dat Hitler iets goeds heeft gedaan en dat je Hitler geen moordenaar kan noemen. Bootsen is een soort... Altijd moeilijk, hè, vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar Bootsen heeft 15 mensen in één nacht vermoord. Hitler denk ik nog wel meer, maar... Nog meer, ja. Maar als je de verhoudingen gaat nemen, Suriname met Europa, dan komen we wel op die verhoudingen af. Maar zelfs als iemand zegt dat het boek van Hitler een goed boek is, dan is Nederland nog te klein. Dus Astrid had moeten weten, maar Astrid is gebruikt geworden. Want Astrid is de nicht of de zus van de huidige directeur van de Centrale Bank, die toen de tijd door Boots is genoemd. Alle mogelijkheden van Boots, Amnestiewet, dat is allemaal uitgekeken. Dus hij dacht nu de rechter kunnen beïnvloeden. Maar kijk, als Astrid Roemer, een vermaarde schrijver, zegt 2 prijzen, 1 uit de hand van de koning, dan moet ik toch gelijk hebben, mevrouw de rechter. Romeo, als hij achter de tralies verdwijnt, ga je dan terug? Mijn principe is, du moment dat Bootsen achter de tralies verdwijnt, en het zal nog zeker een jaar duren, is deze Romeo Hoes terug in Suriname. Ja, want je bent nooit teruggegaan. Nee. Ik weet het. Goed, dankjewel Romeo. En we zullen zien hoe het morgen verder gaat. We blijven met een juridische zaak bezig, hè? Ik zag Bas Haan al... Iets anders. Geboeid. Kijk, heel anders, maar het heeft ook met rechters en zo te maken. Morgen gaat er een speelfilm over de Deventer-moordzaak namelijk in première. De Veroordeling heet hij. En het is de verfilming van het boek van onderzoeksjournalist Bas Haan. Nou, welkom Bas. Ik ga het over dus de strijd, jouw strijd dus eigenlijk, om de waarheid boven tafel te krijgen. Hè? Dat de veroordeelde Ernest Lauwers wel degelijk de weduwe Wittenberg vermoordde en dat de klusjesman Michael de Jong onschuldig was. Vooral dat tweede. Dat eerste, daar ga ik niet over. Daar gaan de rechters over. Ja, goed. Jouw boek was de basis voor het script. Heb je nog met de film bemoeid? Zo weinig mogelijk. En dat was ook niet nodig. Je moet je nagaan, dat boek is van 2009, 2010... kwamen de makers Joran Willink, de producent, en Sander Burger, de regisseur, en Bert Bouwman, de scenario-schrijver. Dat is een 3-eenheid geweest die jarenlang heeft geknokt om die film voor elkaar te krijgen. En natuurlijk was ik aanvankelijk bang, wat gaan ze ermee doen? Wordt het een of andere sappige thriller? Maar vanaf moment 1 was duidelijk dat zij exact dezelfde insteek hadden als ik, namelijk het verhaal van manipulatie. Is het niet gek? Ja, is het niet gek om jou jezelf gespeeld te zien door Fetja van Huet, die dat overigens uitstekend doet? Ja, dat is een understatement. Ik bedoel, je vraagt het me over een half jaar nog een keer, maar het is zo onwerkelijk om dit te ervaren. En zeker nu dat moment, morgen die première daar is, wordt het steeds onwerkelijker. Ja. Maar dat was het al op die set. Natuurlijk, het is idioot. Doet hij het goed, vind je? Ja, en wat ik vooral vind dat hij fantastisch doet, is dat het kijk, Ik heb dat boek in de ik-vorm geschreven. Hij is de hoofdpersoon in de film, maar het gaat niet over mij. Het gaat om het verhaal. En die ondergeschiktheid aan het verhaal neemt hij mee in zijn acteren. Dus hij laat als acteur de ruimte aan Jorik van Wageningen en Lies Vissendijk, die de klusjesman en zijn vrouw spelen. Want daar zit wel het menselijk drama. Ja. Dat was voor me ook een voorwaarde. Leuk dat jullie een journalistenfilm willen maken, maar niet echt scheidingen en alcoholistische, weet ik veel, onzin. Maurice de Hond voerde destijds een ware hetze tegen die klusjesman. Hè? Ja. De Hond zei, ja, dat is de dader. Hij zit ook live in de film. Maurice de Hond, die wordt dus niet gespeeld door een acteur. Hè? Nee. Hoe lastig was het eigenlijk om zijn onschuld te bewijzen? Nou, hoe bizar omdat was het? De Hond het dus steeds zei, de klusjesman heeft het gedaan. Het was niet te doen, dat was niet tegen op te boksen. Je moet je voorstellen dat de Dave de Moortzak is een hele complexe zaak. Ja. Ik bespaar de luisteraars eventjes de details. Ja. Maar in één iedereen zin, kent hem zo langzamerhand in één zin, ja. Lauwers was aanvankelijk slachtoffer van een rechterlijke dwaling. Aanvankelijk was hij veroordeeld op verkeerd bewijs. Daarmee was hij slachtoffer van het systeem. In een tijd dat er meerdere rechterlijke dwalingen speelden, dat justitie onder vuur lag. Dus hij was een icoon. Hij was een van die mensen die ten onrechte waren aangepakt door justitie. Hij kwam vrij. Nieuw proces, toch veroordeeld. Dat geloofden veel mensen niet. En op dat sentiment is de Hond gaan voortbouwen. Hij bracht zichzelf als ultiem slachtoffer naar voren. En op die hele complexe vraag, hoe zit het, had hij een heel simpel antwoord. De klusjesman heeft het gedaan. Het klinkt ook goed, die zin. Klinkt goed, vindt iedere talkshow. Dus ja. Dan gaan de deuren open en dan krijg je alle ruimte om dat verhaal te vertellen. En dat was zo sterk, die campagne was zo overweldigend, daar konden de feiten niet meer tegen op. Nee, maar jij had Maurice de Hond destijds ook een podium gegeven. Guilty, ja. En nee, voel je daar dan schuldig? Jazeker. Ik deed het met goede journalistieke redenen. Ja. Justitie greep Maurice de Hond aan en zei, op basis van hetgeen dat Maurice de Hond aanbrengt, starten wij een onderzoek. Daarmee tilde justitie hem op een schild. En ik duwde dat schild nog verder omhoog door hem die ruimte volop te geven. Ja. Dus ja, natuurlijk is het een drive geweest om dat recht te zetten. Ja. Beeldvorming was enorm. Je zei zelf al, bijvoorbeeld dat beeld van Lauwers die dan in die rechtbank woedend reageert als hij dat vonnis hoort. Dat kwam op veel mensen, ook op mij, destijds heel authentiek over. Dat je denkt, dat zoiets kan je eigenlijk niet spelen. Ja, maar dat is natuurlijk, met alle respect, gelul. Ik bedoel, je weet niet hoe een moordenaar reageert. Ga naar een cel. Mensen kijken speelfilms, maar een moordenaar zijn normale mensen, zijn boze mensen, zijn vriendelijke mensen, zijn lieve mensen, zijn kwaaie mensen. Het is zo'n onzin. Echt zo'n pertinente onzin. Om aan de hand van een beeld te concluderen, ik weet zeker dat die onschuldig is. Toch is dat precies wat is door blijven denderen. En zo is ook het beeld van de klusjesman dat Maurice de Hond heeft gecreëerd, heeft eraan bijgedragen, dan zal die het zijn. Maar niemand heeft de moeite genomen, zelfs nu nog, als mensen me vragen stellen, zeg van, joh, maar lees nou eens gewoon even het arrest. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar lees het even. Lees nou eens gewoon even wat er op papier heeft gestaan. Kost je echt een kwartiertje de tijd. Ja. En ga dan nadenken. Waarom is er eigenlijk voor gekozen om Maurice de Hond niet te laten spelen door een acteur? Omdat dit veel beter is. Die regisseur en de archiefbeelden aan terugkijken. En er zijn natuurlijk ontzettend veel sleutelelementen in. Mm-hmm. En op het moment dat je dat na gaat spelen, weet je zeker dat je het verwijt krijgt. Ja, maar zo heb ik het niet gezegd en dat is niet gebeurd. Dit is wat het is. Je ziet het. Letterlijk. Woord voor woord. Dat heeft hij gezegd. Die scène, er zit een scène in dat er een liedje voor hem gezongen wordt door Claudia de Breij, een televisieprogramma. Die daar overigens spijt van heeft betuigd. Maar die scène, over die klusjesman ging dat ook weer. Ja, dat is een ijzersterke scène, althans. Ja. Een hele dramatische, maar wel een ijzersterke scène. Als je dat na zou spelen, zou iedereen zeggen, ja, dat is onzin. Maar dat vond ik wel opvallend, dat het dus een beetje een echte stuk in een speelfilm zit. Ik vind het zelf een van de krachtigste dingen van de film, omdat het daarmee doet waar het ook over gaat. De vervaging tussen realiteit en fictie. Of tussen beeld en werkelijkheid. Gebeurt daar letterlijk. Het verhaal in de film is natuurlijk deels gedramatiseerd. 2 jaar tijd wordt in 2 uur gestopt. Maar de beelden van de Hond zijn echt. Ja. De beelden van Lauwers lijken echt. Ja? Briljant gespeeld door Mark Kraan. Ook. Je ziet het verschil niet. Nee. En dat is, dat, ik heb Ernst Lauwersen destijds in het oog. In januari 2004 heb ik hem in de uitzending gehad. Ja, ja, dus en het is, ja. Dat maakt het geheel. Maakt ja. Het tot, gelukkig wordt het ook zo ontvangen. Ja. Weet ik inmiddels van de journalistiek. Wat wil je bereiken met het boek en nu ook wel een beetje met de film? Wat ik wilde bereiken met de film, is dat het kwartje zou vallen. Dat is niet gelukt, want niet heel Nederland leest een boek. En wat ik fantastisch vind om te zien, is dat nu wel lijkt te lukken. En dat is voor mij een... Het overkomt mij, hè? Ik bedoel, ik heb dat boek 12 jaar geleden geschreven. En dit dendert nu over me heen. En ik kijk dan met heel veel dankbaarheid naar. Ja. Hoe gaat het nu eigenlijk met die klusjes, man? Weet jij dat? Zeker. En ik heb natuurlijk vrij intensief contact met hem gehad rond deze film. Jaren ook niet, maar nu weer wel. Ja, de klusjesman, Michael de Jong. Maar wij noemen hem hier de klusjesman. Dat kan ik je niet verwijten. Ik doe het zelf ook. Maar dat is eigenlijk het antwoord. Hij is voor de rest van de leven de klusjesman. Die het niet gedaan heeft. En hij is heel erg blij dat dit hem en zijn toenmalige vriendin rehabiliteert. Ja, Lies Visserdijk speelt die vriendin ook heel erg goed. Absoluut. En ik vind dat ze dat in de film ook goed gedaan hebben. In het begin zie je hem met zo'n donkere zonnebril en van die honden. Dat je ook denkt, nou, het is wel een beetje... Een tikkie loesje figuur. En dat is precies dezelfde denkfout als denken op basis van die rechtbankscène. Die arme man kan het toch niet gedaan hebben. Ja. Ernst Lauwers heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Hè? Hij probeert nog steeds via zijn advocaat Knoops een herziening van die rechtszaak te krijgen. Ja. Dat vond ik nou toch zo curieus. Curieus. Kijk, gelukkig wonen we in een rechtsstaat waarin dat kan. Op het moment dat je hier onherroepelijk veroordeeld bent, zoals Lauwers is, dan is het eigenlijk klaar. Maar we hebben in ons rechtssysteem de mogelijkheid, die lat ligt heel erg hoog, te hoog misschien wel, hebben we de mogelijkheid om als er echt iets nieuws is, die zaak te heropenen. Neem de villamoord, die nu ook weer in het nieuws is. Ja, die is ook weer in het nieuws, ja. En ik denk dat die hele goede kans maakt. Want daar zijn sinds de veroordeling zijn er echt nieuwe feiten boven tafel gekomen die oprecht twijfel genereren. Ja. In deze zaak, in de Deventer moordzaak, is er alleen maar nieuw bewijs tegen Lauwers bijgekomen. Ja. Dus dat is een heel ander verhaal. Maar dat is wat Knoops nu inderdaad nog steeds probeert te doen. Trouwens, Maurice de Hond heeft gezegd, dinsdag als reactie op die film kom ik met nieuwe feiten. Weet je dat ik het nou zo grappig vind dat jij dit nu te berde brengt? Want wat is nu het nieuws? Ja, dat weet ik niet. Nee, maar je brengt... Maurice de Hond kondigt aan, er komt nieuws. Ja. En iedereen... maar Bas, Maurice de Hond kondigt aan. Ja, dus... Fantastisch, hè? Maar zo werkt het dus. Ja. Nou ja, ik denk dat hij genoeg aandacht in deze zaak gehad heeft. En ik wacht dinsdag wel af. Eerst morgen de rode loper. Nou, je kan trots zijn. Nou ja, je hebt die film niet gemaakt, maar de film is gewoon heel goed. En dat komt toch ook, denk ik, wel door jouw boek. De Veroordeling heet die. Bas Haan, dankjewel. Romeo Hoos zit hier ook nog. Dank jullie wel. We zijn er doorheen, de uitzending. Zometeen dan is er Premra de Kishun. Ken jij vast ook wel. Die zit hier in de studio verderop. Die gaat u 2 uur vermaken. En morgen is er weer een uitzending van Het Oog. En dan zit hier Chris Keijner. Dag. Letztes glas im steen. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl.